في هذا الدين آدابا يهدي إليه الإسلام وتؤمن بها الفطر السليمة وتقتضيها المروءات ومكارم الأخلاق. إن جاء دين الإسلام أودك تندين تمن أكو يمير تمن ميدي جبهي دي جود دي غندا جمهك اللي فوسي دم إن جاب غندا ندا غال إن جاب إن جاب هون دي كاكو دم بتيك ونطب ندا غال كو نيتي جهاني وياد كوانا نانكا دين تندين من جيكو جمودي لباد شباد. ولا أعلم من أخص ما تأخذ فيه المروءات والأخلاق دورها ما يتم خلال الزيارات الودية التي لن تخلو منها أسرة ولن يستغني عنها فرد. غندن إن الجاهن قدن الإسلام ويمير منكو كو قصر بانغال جاهن دير الجور دير الحق نبان دير دين الإسلام يمير ينجاهن دير ونرم ونجكر أندم قدن بيدها قلي قدن دون هاجون نمات يمدها جوني أقول لموجه dum ben ni kare ganden hay galla goto neddo ayidi min kay mi arata yimbe wala min kay mi yahitaake kala no baada waade ma dañ arbe ma ma dañ ka debbe jaada e munen dum non sa waji ko dinil islam yamiri ko ke baan baraja mojere dum won wakalanten hen ina jahen dinil islam na yamiri men sariyata neddo jewa waqtu mo kanda yaade asto ore sambe da han yaade ton ko hono non kad neddo mo jaata e munen dum burata weltinde mo ko dum burata famnudam. Est-ce que oro sa mbedo way sum yito mi janata wala mi wegnata mo l'islam ya muru dum don gedel dum mon gel sa yetti ma kadi chakketino da ngati nanda galleji di ne do fo ganda ko ngonda do kam to an jeyi don do mon to forter de ma do mon to ndiye jifta ne do hanani ardan urjo natire ma non tawa aduna tintan do jumra subhanahu wa ta'ala bi min alquran ya ayyuhallazina amanu ehe mon gongin be Allah la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum watnate chudi dum wana chudi mon hatta tastanisu hatintinon yimbe yani hatintino don aw wa tusallimu ala ahliha salminon yimbe wonbe dar galleji he sari asalmini abismama bismillah ay wata atana natirano dum do ko civilisation l'islam nedi julbe Allah rukuno l'islam julbe kon ande ko buri hewde julbe nan belsindi awo ko le degarane be walla hefere wobbe ko ben buri nangurdi do ni dije dido adiji allahi fa in lam tajri fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum tawi ko don tanyan ton tawan ton hay goto naati haane ganduda jamira don fof ina andane be tawi a isti'zan a ari yani a honki ba fal yimbe yamirani ko ya honki ses hakke tan ko ban jomon ina tina wonde a ari woto honko doola ha ganda mbeña yimɓe wonɓe toon ɓe sa honki kadi a heɗoto ko noon ka tawi ko sonar woni hen sa ñoƴƴi kadi a heɗoto sa andi yimɓe ɓe tini tan ɓe gandi ara ɗon an kadi a suroto e wadde noon wonno are nder hadiseji annabi sa sallam celluɗi annal istizan salasa fa in udina lahu wa illa saraf neɗɗo sakkitinto damal yimɓe ko laabi tati soɓe jamiri ya ɓennu bisimillah ɓenna tawi ɓe jamirani goppa. ولا ينبغي للمستأذن أن يقف تلقاء الباب حال الاستئذان بل ينا إلى الجانب خشية أن يفتح الباب فجأة فينطلق بصره من حيث لا يرضى صاحب البيت. إن يدا ينك دبنغل تكتن تدعى ساهنك بابا سفايا أدتت وعلى جميع سيدة تاوس بابا نغل أدتا مرا تاوانا تاوس أدتا مرا مغان دا تنتان والا نتنتن راكا حتى يدتا والا جيتا مندوك جتون كو جمغان دا جغل وغلتاك يا يدو والا ياندارو فإنما جيد الاستئذان من أجل بس أن يوسف اللهم ينغن لسكي دي وجراء بات جيد بات جيد يعني بات جيد دون وديفت. أما صاحب البيت فعليه أن يكون طلق المحيى بشيس الوجه فإن أنك جمغن لجبته دونغن تا قردو جيد أي مقام كون وزيحت ياسو مقو وانا نتبه بلو لطيف العبارة حالا حالا بلك نويك وإن أنغن داين ويلتين نتبه قردو كونن كدي dum do woni ha joni bismade hollude weltare wadde teddungal ngati annabi sallallahu alaihi wasallam wi e dar hadith celludo man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa kala kay on lati dun gongini allah nyalama sakket yo teddin ko do makko dum woni ha joni ko malaka ha joni e imana galjia. wala junaha alayhi an ya'tazira ad-dukhul idha kana لديه ظروف لا تسمح باستقبال ضيفه تي كدي ان هاراندي تو باندا جوني دو ولا نو بارا جوني دو كاي هجتا كاي ان بسماد ندو دوم كدي دو اي حالدي دوم نون كالا دوم ها لا تكالنا جومون دوم بوري موجودي جمع سبحانه وتعالى جو في مدمن القرآن الذي وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم onon arbe be tay mo garda mun o wi a harutto o do joni mi hebata walla o do sa be lana mi wa bisma demo jema subhanahu wa ta'ala yuson lutti mo dum buru mojju demo ana kala dum kalna dum neddo ma buru mojju demo ngacca o naata taw mo wenna walla mo zenma dum don gondigal mo wa sa fewde ton ko non kadi sa halni mo jema radu huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim alli kala ko gallo don al jema san andi وإذا سئل المستأذن عن اسمه فليبين نفسه بما يعرف به ولا يقول أنا يفتح فيقد أسكتني ما فجي بأنك باب المؤمن غري بما ما هو لأن وجه مين أهالا عندما دعا أن نرين والذي بما هو لأن ينقد يمرا قيا هال عندنا غندر دان كدون كسايا يمر نون غندن ثم فوقه إني دي غندر دين الإسلام إن يمر من aw yambatu en hakillaaji ko honnon kadi ina yida hen iza uzina lahu fi dukhul falyatarayyas maliyan qadra ma tustawfa anasira ta'khud wal istiqbal thumma yadkhul bi anatin wa la yuhalliq basarahu yamina wa shimala bal yaqsid satra ma huwa lahu min makan wal yajlis haythu ajlasahu sahibul bayt tayi kadi aha bisma ma yamirama ya nat adway dingi dingi de seda ganda kay joni kay kal ko heblete no bangal ton awa walla hankadi mi be tinti du woni sa nati kuccato jamir da to bisma da to kuccato ba sa ya dal lem lemna a andara nan walla nyama walla ra hala ko tadda kima ko hono non kadi wala yafarriqu bayna asnani illa bi iznihi ma saari to jamir da yo joddon jodda don woti yara serna ko nimbe jido joni no mbiya ma jodda hakkunde munen ولا يرضى ان يقوم عنه احد فقد ابي تاكدي ان بير ما ري يوكار امم جودو بلاص من على بل يتوسعون ويتفسحون يمراكو يي بند سوران كجدير كانمن وفي صحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا قام له رجل من مجلس لم يجلس فيه ارندر صحيحين غايب ابن عمر رضي الله عنهما ان جاءني دي صحابه كم تاوي بغاري ندوم من ما بتام بكايتي جودار دون dum kadina adan men halde ko sari wi bangal neddo arangum moda amal qiyam fa ala thalathati awjuh qiyam ala ra's al jalis fa hadha min fi'l al ajim bangal daranaade neddo jese tati woni hen jese yandi di fomo yani yeso woto woni hen ko selli ko dagi dum won ganda dum won neddo aratan so joodi mo holo kay manji may makko tan hakkunde be ganda bo sobe wi fo l'islam en hadi neddo honde annabi sallallahu alaihi wasallam dum do woni golla ajimi en ko badanno ma ufama ihim wa laysa min hadi alislam fi shay dum do tinjiro alislam gala hen ma dama min do kay ma yimbe jima am tan alislam jabandu wa qiyamun lidakhil hatta yajlis aw liman yurid alkhuruj hatta yakhruj wala aha wa do kay be tan ari anen fo on gummato ha do nati wo jodi fof wala sama yalta enen fo en dalta ande wo yi fof dum do kadi ko hunde nyingande فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار قال كما غاندو داجي دي تانكو يوي من داران دوم سو اري اسون يا كو يوي من دار تان يو فيونو بلاص ماكو اندر جينغول ويقول الرسول من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala jiddo kay kala mi arjo yimbe darano dum tan so ari so yimbe naro so yaa yimbe naro annabi sallallahu alaihi wasallam yo feewu yo jiddo mi nyaande place makko ndar jengol wa qiyamun li ajli salami alqadim ay dakhil fa hala la ba'sa bi jonno ne ummare na jabbo ne do koro garo su kur salminde dum dum don ganduda basi ala hen eh ثالثا اذا تحدث الى القوم فلا يقبل على واحد منهم بعينه او يخصه بفضل حفاوات ولكن يعمهم بنظر ويريهم اهتمامه قولنا كدي انو تيي كدار جيرار ييفي دا ييمبا دا حال دا ييمبا ووتو حوتيتين يا سماتن غوت تان دوكا اون بودال تيدغال اون تان كال تاس غودو حال يا وان داك الا اهول نامي بي فودا غاندا كامبي فو بوتيما اهول نامي كدي كامبي فو حاجوني اد هيمراني بي غوتو مامبي فو النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حدث اقبل على القوم جميعا حتى يظن كل رجل منهم انه يعينه annabi sallallahu alayhi wa sallam kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam so haldino yimbe o huccitan mabbe kambe fo hatta yazunna kullu rajulin minhum annahu yani kala ganda gor ho sikama da ko annabi jugo kanyum haldata wa min adabina jay hadise ja hajun gadni di ganda bangal yewtere al isha ila al muhaddis wal iqbal alayhi sunatan halde ma kedula kuccitay makko duna tanqusin li hadisihi wa izhar najjun mufrid e mbasa wadde neglige ko halata ko walla kadi mbasa hollede mbasa holludi ani hunde de welima walla halaka a hawa makka ha juuti wala yaliqu bi husn al muashara li irada an al jalis gondigal mojjal gasata kay neddo no halde ma an illa ala kaldo do ma le jomun ja ajata kidum ni ay istiza walla jalkide ko haliko wabbahika ali ida takallam walla jallidum tawi hali aw fi'li shay'in walla ganda so golli woni jalkita monna wala taqul hikayatun qad sami'ata an kamirara ngoppakati jangtaade kissata mo ganduda safti nanere kay da halaw do kiss wala tadhkuru a'malaka as-saliha aw juhudaka al-bariza walau kanat kaseera rubbama sa'imuka aw kadzabuk ay wa jor kada da hal mi tan golle ma mojji mi feeni dum do mi wadi dum do walla gol tampere ma mawde hay so ganduda ina heewi tawi ko ɗum tan kalata ñanda fo mi beɓe caftanɓe kaaɓa tan ɓe jiiɗa walla e fennuma wa ida raaita min jalisaka li irada anka wil istighal bi amrin ahara fala tukallimhum wala tukallifu l isha'a ilayka ko hada noon kadi mo jooɗoɗa o sa yi o guurnimama walla ganduɗa haalamaka wonko jogui ko ina woji mum ko ɓuuri ɗum ɗon woto haaldema kon sa wokku haala anne woto haal tan mbiyama yimɓe keɗoɗa tan force ma yimɓe keɗoma force tan fa in tahaddasa ma ghayrika fala tadakhal baynahuma tawi walla ko mo haalde neɗɗo goɗɗo an wota tan mbiyama naata hen force sona taw ɓe nannima e haala he walla ɓe jantinima hen fa in kana ma baynahuma munajatun kana tadakhuluka aswa saka noon kay tawi kay koɓe dewidirɓe sa wi aɗan naata ɗon kay an nana ɗon ɗemguel ma ɗum fo ɓuuri bonde wa in kuntum salasatan fala yatanajasnayni duna salis tawi kadi ko yimɓe tata hoto yimɓe ɗiɗi jeeya ina noddodiran ndewdira goppa sata ɓo inna dalika yuribu wadde ɗum ɗon addama handa neɗɗo mo nodda ko sikkitade kadi admadde nder makko mettude wa iyyaka wa qad ahadithu sahibika bi ta'liqi alayhi bayna al-aynati al-ukhra so neɗɗo ma kadi ne haala watta ja haala makko saa fo walla mbaɗa taaliki dow haala hen kadi ibnu abbas radiallahu anhuma o wi kanko neɗɗo mo jooɗo diyo haqqeji tati ina ganduɗa e dow makko o wi armukoho ida aqbal o wi mbeɗa ganduɗa meɗa huccita e makko so ari mi jaɓɓo mi huccita e makko waw soalahu ida jalas tawi kadi o jooɗima kadi mi rokkamo place ne mi abbita o heeƴa wa usghilahu ida tahaddasa mi heɗanoma kadi so haali ɗum noon jeeɓa allah ganden ko wiyete al majalis bil amana wa kam min jalisin sadrat minhu hafwa aw badat minhu sawa aw badrat minhu kalimatan gayru nadija aw fikratun gayru murakkaza fala yanbaghi an yattakhida min dhalika wasila lilamzihi aw liaibi hono noon kadi ganden place uji ɗi ko yimɓe jowatto noon jewtide ko hoolare mawde woni ɗon wona ko neɗɗo yiiɗon fo e nder jonde he walla ko waɗa ɗon fo aɗa haalte walla nangguel ɗum jali jali gati heewi neɗɗo jooɗi to jooɗiroade makko ummade o fergiti ɗon walla dañi ko heeɓi mu ɗon walla ayiɓe heeɓi mu ɗon walla o haalɗon haala ka ɓendani walla o addi ɗon miijo ko moƴƴani kono ɗum ɗo batte ɗum ɗon addanta bon neɗɗo o nangguede ne aybinire ɗum ɗon walla ha joni ina sewnire ɗum ɗon walla ganduɗa sirre mum no sakire batte nden hunde gati jomiraw subhanahu wa taala kolli jomiraw subhanahu wa taala yiɗi ko cuurowo annabi wi man satara muminan satarahu llahu fi dunia wal akhira kala juurɗo kala cuurɗo juurɗo banmi allah suura mu adna ila akhira foof wa kama anna tawafula wa taradia min siyami rijali wa min simati ahli nubli wa siyada fa inna alwaqahata wa tatabulu lhafwat min khasais ahli lkhibri wa llumi wa safa ganden ha joni ina jeeya ha joni e jikkuji yimɓe moƴƴuɓe ɗum woni ha joni neɗɗo ganduɗa weltindo gueɗe keeɗe wayno yanni wondaka wasa bonnidde wala sabid gati sa neɗɗo moƴƴo fo ndi wiya walla o ko neɗɗo moƴƴo walla o ko neɗɗo mawɗo tawan hundeji keeɗi omo woppi walla omo yaafi walla omo weltini ko hono noon kadi ganden wonde tan neɗɗo an kadi cewɗo cewnowo a walla yaadino abbo ha joni e torguitti yimɓe walla jeehawo ha joni ina hiña yimɓe ne wiña ina wiña ne ƴeewa aybaji bonani ɗum ɗo annara ko yimɓe ganduɗa yimɓe jaasɓe sokoteɓe mbayata noon walla yimɓe moƴƴani fuuɓe waɗi goɗɗo wi lisanuka la tadkur bihi awrata mriin fa kulluka awratun wa linnasi ayunu wa aynuka in abdat ilayka maayiban fa ahmidu wa qul ya aynu linnasi ayunu wa khaliq limarufin wa samih man itada wa jadil walakin billati hiya ahsanu ɗemgal ma ngal woto yatan aɗa jangtoro ɗum aybaji janani ganda an hoorema aɗa jogui aybaji kewɗi yimɓe kadi ne jogui ɗemɗe kañumen ne mbawi jangtadema wona ko jangtotoɗa e munen ko goɗɗo wi wa aynuka in abdat ilayka maayiba atay yitaram hande gitama de sandari kay tan yan mun ayiba in sandari kay yamun ayiba mu bo gitama de mbiyana hore ma mbiyana gitama de in yimbe be andi mun jogi gite so sandari ma anna de ko ben jema ko do khaliq li ma'ruf wa samis man itada sada wonde yimbe wondir dum ne mojjiri ko on non kadi sene do tawmi mun sa wayi nja ko dadu muride de ko jadi dal sa de yiddumire an kay hal hala mo jola tin billati ahsanu. أما آداب القراء وخصائص الضيافة فلنأخذ مثالا عضلا من سنة الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تيك رهاجوني كبنغل نتلوه الكان ودن يدن الله سكوده أري حكت سر الإسلام فيهن وقيمرهن إلم باينا نقود مثال برد يعد فف دون هاجوني سنة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة كنغ نبي الله إبراهيم سنجيب إسمكو سنتسكيمكو الله حاليا سبحانه وتعالى ma en tawen hajuni wajuji nediji kewdi men ji hen neware hewna ganda ina holla men kadi nabi allah ibrahim no wana wonde kara se no wonde do wonde ganda modde do woni hollara ko neddo mawdo ko honna hajuni kadi ko neddo jum teddungal no fewi war sen jeewi bisama ko de jomira subhanahu wa ta'ala halna dum e qur'ana woni sunna keddido woni fimmi ganda dini islam juube hono jamira dum woni tarato woni lampa woni jomgol ياهم بكر تقال دم دون سأجيب سبحانه وتعالى في القرآن هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون الآية كنكو نبي الله إبراهيم جمع سبحانه وتعالى نهالا في القرآن الله اللي كنكو نبي الله إبراهيم هلو كتدنا المقنى وانو ko moddere makko ha joni no jabburi beedo hebbe e ganda no way yedde no salminiri be ni no way newade don do ne addande be heblande be kodum tawani mo anda do meeda yide be moddo ko moddo tan fawaki be andi o walla mi andaw bondo one ko non dan fawaki mo ande mo anda fof jumra subhanahu wa ta'ala yati arina ma yati hubbi ibrahim tadinan wa baya ndabe nati galle ibrahim be ngi assalamu alaikum kan kon ko dum woni ko jabi wa alaikum assalam kon ko yimbe debi mi anda ko yimɓe ganduɗa fanam ibrahima ne nder ladde kañum dana galel mum ne woni nayeje ne jogui sefre mum bi mum e nayi mum e baali mum so yimɓe aɗa sagataɓe gaare makko ɓe kuli ni gaadi ɓe miiji yata wona ruggiyankoɓe walla yanoɓe gonɗo kanko nabi allah ibrahima no way fo bismiɓe ɓe jooɗi o moyti e nder ganduɗa sefre makko nangui gaari fayide o hirsi o ɓadiniɓe daga yo ko malaikaji allah kamɓe ɓe ñamata won jomira subhanahu wa taala haali ɗo holli kam ibrahim ɗon ɗon nde o naati han kadi e yidde andudeɓe holli kamɓe ko on noon kadi yaawi addandeɓe hol koɗungu ko andani ha joni ko ɓuuri moƴƴude ganduɗa ko joguino e darade gollaniɓe ɗum ɗo foof fewno ad ɗum ɗo foof ko saabuji ɗi ganduɗa ina wela koɗo ganduɗa ko yiiɗi ko ko on noon kadi holno dinguel islam holli ko yamiri ko teddungal e moƴƴere ko on noon kadi hon neɗɗo hani wadde hono gardinɗa koɗo moon kaldirta e koɗo ma ha cusna ɗum hoore ma honne wortoɗa kala ko aɗa waɗan ɗum garna ɗum ɗum ɗo denen aɗa yiiɗi ɗum ɗo ko ondande mbiya yurumede allah kiisal allah yewone dow ibrahima e dow annabaɓe allah moƴƴuɓɓe foof وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وسلم. eyyi ɗum woni sen jawtidira toɓɓe toɓɓe ɗimmere nde ko mbiɗen alhulul ashariya lil muskilati l ijtimaiya ɗum woni ha joni ƴeewen kadi sharia ko yamiri e banggal hundeji piɓiɗe walla gueɗe ɗe ganduɗa tampinde walla namdi to ɓuuri hewrude hande ko yuɓiti e banggal isiraɓe ɗum woni rewɓe arɓe nder galleji yummiraɓe joom galleji maɓɓe koɓe tawi hen namde mum ina kewi worɓe hewɓe ne namna ɗum joom gallam de e joom suudam de e joo ganduɗa e yamdi kawran ɗum ɗo hoko sharia wi hen hono hani waɗede ɗum woni ganden jomira subhanahu wa ta'ala kanko tagui bani adama en no hollire qur'an ɗoko alladi halaqa min almai bashara wa jaalahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira allah wi kanko tagui bani adama fo ummorade en ndiyam ha joni yimɓe allah wi waɗi asko hakkude yimɓe waɗi hen isiragal allah haali haala isiragal ni e nder qur'an wa awjata hadihi lsilat bayna annas ɗum jomiraɗo waɗi ɗamɗo endam hakkude yimɓe ɗum woni ha joni enɗam ko yewite asko kadi ko yewite kadi isiragal isiragal kadi ko jiiɗigal ɗum jaatete ko hon noon kadi jomiraɗo subhanahu wa taala jaala haha nikaha mukarriban bayna al usar allah waɗi ɗeɗo dole kadi ko ha galleji ɗi ɓadodira ha hayde be wedo jidondirde jotondirde wa yahdith natijata az-ziwaj dukhul al-insan fi usratin ukhra wa jawwin jadidin wa alaqatin jadida dum non sawadi njane do ummo galle to jiano to ara galle goddo mo andano iway sabbun do to dum mawnino ara sabbun wondo do andano ko non iway lumul gungul ara lumul gul andano iway yeyo ngandango wawno ya araga e yeyo ngo wawano ko honnon kadi ha joni ko wite ala gaji kesi goddi dum wadde ha joni dum woni ganda ko woni ko dinul islam yamiri wa kadhalika min nisbati li ahli az-zawja tulhiqu alayhim umuran jadida wa bi'atun jadida ko wadanon kadi yimbe ha joni jom gando neddo goddo are mabbe ganda ti mabbe ganda awa mabbe ganda no way wala no jogoru wayidi awa dum woni ha joni hako hani wadde don wa yahdathu natijatan li zalika wujudul hamatu ya ummu az-zawj wal kanna wa ya amru aymatu ibni على علاقة العلاقة بين هاتين المرأتين والنوعين من النسوة في أمر في غاية الأهمية. دون سنجيبي دون هاجون ولا دب أري إتام أدام وتجي ذاك الدب قدون بمن جم قال لما قدون كم يتن هاجون قربوا دون هاجون جم سود من ذا بيد بأو أنك اسمه أيتو كونو يمون كده هاجون جم قال لما كوك إسرائيل حكن حكن مون إسرائيل joni beedo rewbe jido ina anda walla jido fasanaaji di bangal rewbe beedo kambe fiya ko mabbe feewa wona gotum ko hunde himmunde no feewi wonno ganda so tadeele goppaani arde hakkunde mabbe dum kewnata ko hundeji kewdi do wari sen jeewi hono goddo yini al muskilat an nafsi allati yahlusu lil azwaj bi sayyi taqul al araqat wa tasaddu'aha bayna al hamati wal kanna ina anda muskilaji kewdi in don walla tadeele kewdi ina ara walla hundeji kewdi ina kewa hakkunde ganda dum woni wonande warbe be hakkunde sababu hakkunde rewbe be gaddi be yummira mabbe kawran walla israabe tawabe don be kawran walla jeekiraabe kawran dum do ko hunde ganduda cadel mun ina mauna e bangala ha joni e jom galle wa inna su ala alaqati saj'alu hayata az-zawj la tutaq kam bi fu wasa hawr har dum do ko dum nan namal ko kan den namnaade فلماذا تحدث المشكلات بين الكنات والحمات من الأسباب الحمات أكون مبى خلق أدرى شد إلى أكون مبى شد إلى ده سكيفي هون هاني وري ده هكو سري يميري هان هكو إسراء دب ما ودي من جم قال لهان درادي بلاسمون يقول إسراء دب بقار دو أنا كني من هاني تاو كان كاني ودي هان تاو ده دون هاجوني باجي أكتر من كهيد ده تبرهيد دين ده كوي دم نويا هذا ina anda ina jay sababu fuburdo mawnudo ko addata cadele lural hakkunde ganda ha joni isra debbo gaddado e esum debbo mo tawi don on dum woni wadi teddindi esum debbo o dum koy ko hunde ina teska ko hunde burde mawnudo koy ko teska annabi sallallahu alaihi wasallam no wiino men der hadith man la yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirina falaysa minna idhan annabi sallallahu alaihi wasallam yurma ke sukaba men teddinani mawbe amen jiyaka amen joni non teddungal ngal tawi tan manki hay soko seeda dum addata ganda caɗele luure ko ɓuri heewde kay ko ɓuri heewde miyani fof ko ɓuri heewde luure ko arata ɗon ko e caɗele ko israɓe rewɓe aroɓeɓe ɓe mbasa teddinde yuman joom galle mabɓe moɓe tawi ɗon on ɗum woni ganduɗa ko ɓuri heewde caɗele he joni no annabi sallallahu alayhi wa sallam awo ko ni wi o wi kala kay mo teddinani mawɓe amen jiyaka e amen idan ayna tawqiru lkabira an ihtirami lkabira إن هذه المسألة لا بد أن تراعيها الكنانة هي تدخل الآن في الغالب على حمات أكبر منها إن أندا دين الإسلام تدنغال قال يمر يوم أبي تدنغال قال أدب فنها أن يدد مها كل سأر يندر قال يمر بها جوني جم قال ما ولا قرق لائمون ولا موني رائمون كهانا ولا بايرا مكان ناكو تدن الإسلام قد أم يمر إن أندا كبر هيار كيس دب واري ناتي قال كي إسيكم واتواتون كي نوفو كي مهجتكم الإسلام يبر كرنة دموا دماء يتدنم فلا بد أن تقدرها وأن تبجلها وأن تحتفي بها وأن تراعيها وأن تكرمها الإسلام يمر كي يتدنم دكامون يدن بنا مرسبكتي دون هاجون جغن دام كرسة دون كي يمر أما دخول ابتداء بنفسية مثل بمثل قل أن دب ساري أناتري كي آها من فوقت على فوق غندا فوقوركم فذاك أمر خطير هون فوق الدنيل اتشاد المؤرد فوق دون جالتر إن رفض أي طلب للحما على أنه إهانة وتقرير من القيمة ولا أسري ما ودهن دنبيا ودان تدن قل قيد دم دوك يهولي على قيار كي جاسو لأسو فوق دو فد ويما ودن يمن جم قل ما ويما ودن مهون دنبيا ودان تواد واوي أدو جوجي دالمان واي ود تيجي أو دم دو ونفو هل بنكم إن ذلك يحكس ضررا بالي غدم هي أدر تد إلى مود jonno wima ya wandi ya wadan ta bi mara don ti o arabbi do ar ta wi ya wannan biya wadan dum ha jonno adda hankari podo ndiral ala jonno hankari kay mo ko ndarde bi mo ya wala reaction he hane waddi e hono waddirta dum woni ha jonno hankari muskila u udditima hankari allah andi to ha do tan nyaagi allah yalla ko man famde dinil islam e gondirde ha jonno jamaraaje annabi sallallahu alaihi wasallam wi hen hono hani wadede do woni ganden jomira subhanahu wa ta'ala kango tagi bani adam enno hollire qur'an do kallazi khalaqa min al-ma'i bashara wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira allay kango tagi bani adam fu maraden diyam hajoni yimbe allay wadi asko hakku yimbe wadi hen isiragal allah hali hala isiragal ne der qur'an wa awjada hadhihi as-silat bayna an-nas do jomira dam do endam hakku yimbe do woni hajoni tendan ko yewite asko kadi ko yewite kadi isiragal isiragal kadi ko jidigal dum jaatete ko honno kadi jomira subhanahu wa ta'ala ja'ala hadha an-nikah muqarriban bayna al-usar alla wajere dole kadi ko hagal leedi badondira haynde be wede jidondirde jotondirde wa yahdith natijat az-ziwaj dukhul al-insan fi usratin ukhra wa jawwin jadidin wa alaqatin jadida dum no sawadi njiane do ummo gallete jiano to ara galle goddo mo an